Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 27 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. Miało być. Podgwizdywanie. Kto nie podgwizdywał, ten nie słucha Trójki. Hej, no. Między innymi pani Kasia informuje, no, auto pozamiatane. Już będę dzisiaj nuciła przez cały dzień muzycznie ustawiony. Bardzo serdecznie dziękujemy. Aha, jeszcze sprostowanie od pani Aleksandry. Jaka piąta C? Rozumiem, przykra sprawa. Czwarta C jednak. Ale dobrze sobie pewne rzeczy powtórzyć, utrwalić, czy jak to tam. 4, o masz ci, albo nawet i prawie 5. No, 4 po 5, umówmy się, prognoza pogody. Albo innymi słowy, pierwsza lekcja zajęcia z meteorologii. Pochmurno, przelotnie popada, możliwe burze, lokalnie z gradem. Najwięcej opadów na południu, w centrum i na wschodzie, a wiatr zachodni, na południowym wschodzie południowy, słaby i umiarkowany, choć nad morzem porywisty, w górach do 65, w czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, a temperatura no raczej zdecydowana na tę wiosenną stronę już przechodzi, bo od 16-18 stopni w dzień ma być nad samym morzem, na Pomorzu 20-22 na Suwalszczyźnie, na wschodzie 24, a najwyższa temperatura dziś w centrum i na południu do 25. No, jeszcze jakby troszeczkę cieplej się zrobiło, tego dnia jeszcze przybędzie. Dosz drzwi jakoś dociągniemy. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Że taka historia. 8 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście komisje wyborcze w całej Polsce kontynuują liczenie głosów oddanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie wieczorem lub jutro. Na dziś Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała kilka konferencji. Najwcześniejsza z nich o 10. Wczoraj wybieraliśmy 52 europosłów. Zgłoszonych zostało 866 kandydatów. Głosowanie zakończyło się o 21. Dziś kończy się też w Sopocie 19. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Wieczorem o 19:00 poznamy laureatów tegorocznego przeglądu. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizują 34 słuchowiska oraz 28 spektakli telewizji. Podczas gali zamknięcia zostaną też wręczone wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. W tym roku otrzymają je Halina Łabonarska i Jan Englert, a festiwalowa publiczność wcześniej też będzie mogła się z nimi spotkać w scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. Festiwal Polskie Radio oczywiście nie zapomina o najmłodszych słuchaczach, o tym także w weekend sporo mówiliśmy. A w Bydgoszczy rozpoczyna się 13. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Drums Fusion. Jest on poświęcony sztuce muzyki na instrumentach perkusyjnych. W programie m.in. koncerty i warsztaty muzyczne. Ten festiwal zakończy się 2 czerwca. Zagraniczne akcenty. W Austrii parlament ma debatować nad wotum nieufności dla kanclerza Sebastiana Kurza, a w Tokio oficjalna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Japonii. Wiele z tych wydarzeń, no oczywiście te najważniejsze, związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego i w serwisach informacyjnych, w porannym, popołudniowym zapraszamy do trójki. Oczywiście także na stronach polskieradio24.pl. 10 minut po godzinie 5. Piękne nagrania. Też kolejne wspomnienie dziewczyny i to perłowych włosach w muzycznym trójkowym kalendarzu, bowiem dziś węgierski muzyk i Omegi i Lokomotiv GT kończy 71 lat. No odważa się, choć pewnie Sylwia złupie mnie po głowie. Gabor Pressure. Igen, éve, könyv, hajulány, álmodtam. I to się nazywa Top Wszechczasów. No, taka chwilka może być dziś dłuższa z Topem Wszechczasów, a na tymże naszym topie, a tak naprawdę w dzisiejszym kalendarzu urodzinowo omega. 16 minut po godzinie 5, pan Sławek z Warmii. Oto jest pytanie, pytanie dnia, wyborami. No, oczywiście od polityki nie uciekniemy dziś, może troszkę mniej o tym w budziku, bo i sporo w serwisach, w porannym zapraszamy, będą rozmowy i komentarze, a pytanie sportowe na dziś pytanie dnia zadaje pan Sławek z Warmii. No, kto został mistrzem świata w hokeju? Kilka znaków zapytania. No więc jednak jest takie grono tych, którzy nie śledzili do późnych godzin wieczornych, by nie powiedzieć nocnych, tego, co działo się w słowackiej Bratysławie. Finlandia wygrała z Kanadą 3-1 w finale hokejowych mistrzostw świata. A pamiętamy, że niecały miesiąc temu nawet sami Finowie nie dawali swojej drużynie szans. Mówili, że to będzie kompromitacja, cały ten wyjazd na mistrzostwa. I co? I co się stało? No i fantastycznie sobie poradzili, bo w finale dwie drużyny, zresztą których to mecz rozpoczynał turniej, na inaugurację mistrzostw Suomi wygrali z Kanadą też 3-1, co jak wiemy było nie lada wyczynem fińskiemu trenerowi Jalonenowi. Jak wiemy, choć się starał, nie udało się namówić największych gwiazd. No i jakoś tam musiał sobie radzić aż 18 zawodników, którzy nie grali na mistrzostwach świata. Ekipa okazała się tymczasem niezwykłą sensacją turnieju. No i fantastyczni. To należy podkreślić Antila i Lankinen. 3-1 w finale mistrzostw świata w hokeju na lodzie. Finlandia mistrzem świata wygrała z Kanadą. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Ja mówiłem w ubiegłym tygodniu Onnea, Sedemelis Interveisin. Krótko i na temat. No to już wszystko wiemy. Myślę, że coś fińskiego jeszcze może się w kalendarzu dziś naszym muzycznym pojawić. Proszę uważnie nasłuchiwać. No a teraz kolejna data i kolejne wspomnienie. No tak to się życie plecie, że wspominamy wśród dat urodzinowych, także tych największych artystów, którzy już odeszli. A dziś wspominamy Grega Allmana, założyciela i solistę The Allman Brothers Band. Artysta uważanego za jedną z najbardziej wpływowych grup rockowych poprzedniego stulecia. On to był frontmanem, niezwykłą postacią, a zmarł równo 2 lata temu. My father was a gambler down in Georgia. No i to się nazywa granie. Nie, ja tylko pociągnął, ja tylko nacisnął, właściwie pani Ewa nacisnęła play i samo się zagrało tak pięknie. The Almond Brothers Band. Wspomnienie Grega Almana w drugą rocznicę śmierci artysty. 23,5 minuty po godzinie 5. Wybory, wybory, wybory. No właśnie HDC i socjaliści na czele, ale po raz pierwszy od 40 lat tracą większość w Parlamencie Europejskim. Lepszy wynik liberałów i zielonych to dane z Brukseli, które to nadsyłają państwa członkowskie. Część już policzyła głosy w wyborach europejskich, pozostali bazują na prognozach. Wynika z nich, że silni będą eurosceptycy, ale nie na tyle, by zablokować pracę Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 47,72% głosujących. Tak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po podliczeniu głosów z ponad 80% Komisji Wyborczych. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą głos oddało 36,42% wyborców. Trzecim ugrupowaniem, które może wprowadzić swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, jest Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 5,82% wyborców. Czwarte miejsce pod kreską w eurowyborach Konfederacja, poparcie 4,52%, piąte Kukiz 15 z wynikiem 3,74%, a szóste Lewica razem 1,22%. Przypomnę to dane Państwowej Komisji Wyborczej po podliczeniu głosów z ponad 80% Komisji Wyborczych. No oczywiście więcej w serwisie o 6 i w porannym. Zapraszamy do trójki. A w muzycznym trójkowym kalendarzu kolejna data i urodziny, bowiem w 1935 roku urodził się Ramsey Lewis, amerykański pianista i kompozytor jazzowy. Kończy 84 lata. Ramsey Lewis, amerykański pianista i kompozytor jazzowy, kończy 84 lata. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Czas na drugą część muzycznego i nie tylko kalendarza. I tak, w 1564 roku zmarł Jan Kalwin, francuski teolog i reformator protestancki, i opublikował zasady zreformowanej doktryny chrześcijańskiej, zwanej kalwinizmem. Zmarł 455 lat temu. 190 lat temu po raz pierwszy odbył się słynny wyścig wioślarski na Tamizie między drużynami uniwersytetów Oxford i Cambridge. 179 lat temu zmarł Niccolò Paganini, włoski skrzypek, wirtuoz, kompozytor, autor m.in. 24 kaprysów na skrzypce solo oraz koncertów skrzypcowych. W 1921 roku w Krakowie utworzono Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. To było 98 lat temu. A w 1937 w San Francisco oddano do użytku Golden Gate Bridge. Do 1965 roku był to najdłuższy wiszący most na świecie. Prawie 3 kilometry. 29 lat temu odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Blisko połowę mandatów radnych zdobyli działacze Komitetów Obywatelskich. Rok 1990. W 1995 roku, 24 lata temu, zmarła Hanna Żogowska, pisarka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, a równo rok temu zmarł Donald Peterson, amerykański astronauta, pilot wojskowy w stopniu pułkownika, inżynier. To właśnie on uczestniczył w misji w promie kosmicznym Challenger, spędził w kosmosie ponad 5 dni od 4 do 9 kwietnia 1983 roku. Zmarł rok temu Donald Peterson. A w muzycznym kalendarzu kolejna data i kolejne urodziny. Gabin, ale nie tylko, bo dziś urodziny amerykańskiej aktorki i wokalistki jazzowej, zdobywczyni nagród Grammy i Tony. Wystąpiła, pamiętamy, na Ladies Jazz Festival w 2018 roku. Urodzina o dziś w muzycznym kalendarzu Billy Bridgewater. Come on, dive into my soul. I said, babe, come on, dive into my soul. I said, leap into my arms, babe, come on, dive into the snow. Come on, jump into my bobsled, come on, dive into my soul. I said, leap into my arms, babe, come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe, come on, dive in my soul. Takie daty urodzinowe lubimy najbardziej. No, nóżka, tup, tup, tup, ale jeśli w drodze do pracy, proszę uważać za kółkiem, jak zwykle. Apelujemy o szczególną ostrożność. No i już po 5:35. Czas na prognozę pogody. W wielu miejscach bezchmurne niebo, tak za oknem na Myśliwieckiej piękne słońce, a pan synoptyk swoje, że dziś ma być pochmurno, do tego przelotnie popada, możliwe burze lokalnie z gradem, najwięcej opadów na południu, w centrum i na wschodzie. Wiatr zachodni, na południowym wschodzie południowy, słaby i umiarkowany, choć porywisty. Nad morzem, w górach oraz w czasie burz, najmocniej w czasie burz, powieje do 80 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i temperatura. Nad samym morzem od 16 do 18 stopni, na Pomorzu Zachodnim 20, na Suwalszczyźnie 22, w wielu miejscach 24, w tym na wschodzie, a najwyższa temperatura w centrum i na południu do 25. Mówiłem, że będzie coś Nilfin. Nowozelandzki muzyk, wokalista i gitarzysta Crowded House kończy 61 lat. Sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue. Sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. budzikowe kalendarium muzyczne. Na koniec jeszcze wspomnienie koncertowe. Być może niektórzy pamiętają, bo słyszeli nawet w odległych dzielnicach, co to się działo. Równo 9 lat temu na warszawskim lotnisku na Bemowie odbył się koncert AC Piorun DC. Pamiętam, że to był pierwszy po 19 latach koncert kangurów w Polsce. Ech, historia. Rok 2010. No jakby wczoraj albo przedwczoraj. Za kwadrans szósta. Ważne informacje od państwa, między innymi od pana Andrzeja. Wspomnienie poniedziałek, dzisiaj poniedziałek. To żeby chociaż się zdarzył raz na dwa tygodnie. Nasz budzikowy Phelps, pan Andrzej Starnowa, gorąco pozdrawia i zachęca do tego pływackiego rozruchu porannego. O, to może być pobudzające. Jeszcze kwadransiki już pływalnie otworzą. Sygnał z kolei od innego pana Andrzeja z okolicy Ryk o tym, że jedno oko otworzone, teraz zdaje się, że drugie przy piorunkach nominalnie w trasie zazwyczaj. No a dziś no tak pięknie, tak pięknie, jeszcze w łóżku. Alkobar na nasłuchu i Arabia Saudyjska, tam na razie 31, to chłodek poranny, ale wilgotność się zaczyna, temperatura dojdzie do 42 stopni, a w czwartek 46, bo tak sobie podejrzałem też wspólnie z panem Tomkiem, co tam w Arabii Saudyjskiej. Pani Dorota z Dubaju podbija stawkę, 44, żyć się nie da, dzisiaj ma być 42, no to chłodzenie, jakby nie mówić, pustynne, ale jednak gorące, jakby nie było. Pozdrowienia. Serdecznie dziękujemy. No i co? No i poniedziałek nam się objawił w kalendarzu i nie tylko. W porannej rzeczywistości powyborczej, 27 dzień maja, 148 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej. Przeżywaliśmy ten fakt również i u nas. Pierwsze promienie słoneczne zajrzały tu do naszego okna 25 minut po czwartej. Słońce zajdzie przed godziną 21. Na dziś Magdaleny, Augustyna, Fryderyka, Jana i Juliusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No już za 13:30 czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Amerykanie są bardzo tradycyjni, szczególnie ci z południa, a niektórzy piosenkarze country podchwytują takie właśnie tradycyjne, konserwatywne myślenie. Sposób myślenia Farona Younga sprawił, że wziął od Liz Anderson piosenkę Are You Hungry? Eat your import, czyli jeśli jesteś głodny, to może zjedz tę rzecz, która jest importowana. Jeśli kupujesz samochód europejski albo japoński, to Amerykanie tracą miejsca pracy. I w ten sposób po prostu możesz się zatkać, ale importowanymi rzeczami zrobionymi przez obcych. The day you bought your foreign car, you thought it was so nice. A little better mileage at a little cheaper price. You didn't think about it, you were working at the time. But now you're standing jobless in the unemployment line. Are you hungry? Eat your import. And when you're through, have a few Ataris for dessert. Your foreign car put seven more Americans out of work. Are you hungry? Eat your import. If your business has no business, don't you cry to me. It's 10-1 your television doesn't say GE. Your shoes were made in Italy, your shirt is from Taiwan. The only thing American is the Levi's you have on. Are you hungry? Eat your import. And when you're through, have a few Ataris for dessert. Your foreign car put seven more Americans out of work. Are you hungry? Eat your import. America's always been the leader, don't you sell her short. Remember men like Edison, Bell and Henry Ford. One question for the government that's sticking in my craw. Why ain't there no Harleys being ridden by the law? Are you hungry? Eat your import. And when you're through, have a few Ataris for dessert. Your foreign car put seven more Americans out of work. Are you hungry? Eat your import. Yeah, if you're hungry, try the hood over on that Datsun. See what it tastes like, fella. You'll have to parboil that tire on that Honda to make it tender. Oh, you want to eat upper class Faron Young zaśpiewał piosenkę nieco patriotyczną. Unikaj importowanych rzeczy, bo one są wytworzone nie przez Amerykanów, a ty powinieneś, obywatelu, popierać przemysł amerykański i wytwórców amerykańskich. To był Faron Young, artysta, który miał najlepsze lata bardzo, bardzo dawno temu, a teraz Kay Wilder, artystka mniej znana, która śpiewa o tym, że musisz się zdecydować, bo daylight's burning, światło dnia się wypali, a ty wciąż nie będziesz wiedział, o co chodzi. Daylight's burning, and I don't have time to wait on you. You gotta make up your mind and tell me what you gonna do. Like last night, the moon shining bright, she holding me tight and everything's right. The Grand Ole Opry's on the radio. You lean way over and you say real low, my mama would love you. I said, oh no, what about you? I love your mama and I think she's grand, but she won't buy me my wedding band. Daylight's burning, and I don't have time to wait on you. You gotta make up your mind and tell me what you gonna do. If you're handing me a line, make it three at a time. Say, hello, darling, home. And then you can say it, I know you wanna say it, go on and say it, say it, say it. My mama would love you. Daylight's burning, and I don't have time to wait on you. You gotta make up your mind and tell me what you gonna do. Make up your mind and tell me what you gonna do. Daylight's burning, and I don't have time to wait on you. You gotta make up your mind this time and tell me what you gonna do. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku. Jutro o zwykłej porze niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za 7 minut 6. Ulicami miast, bezdrożami snu. Bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczuj, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Thank you.